czasie. Do usłyszenia między 15 a 17 w niedzielę w audycji Rezydencja w Trójce. Zapraszamy, Blauka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. USA, Rosja i Ukraina bliskie wypracowania rozwiązania, które zakończy wojnę, twierdzi wysłannik Putina do Waszyngtonu. Trzy partie, w tym PO, tworzą jedną, dziś konwencja zjednoczeniowa. A wrocławskie lotnisko od jutra zamknięte. Przebudowa potrwa ponad miesiąc. Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina są bliskie wypracowania dyplomatycznego rozwiązania, które doprowadzi do zakończenia wojny. Tak mówi w wywiadzie dla CNN specjalny wysłannik Władimira Putina, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Kirył Dmitrijew odniósł się także do odwołania spotkania Trumpa z Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie. Jego zdaniem dojdzie do niego, ale w późniejszym terminie. W wywiadzie dla Fox News Dmitrijew powiedział, że nałożenie przez Stany Zjednoczone sankcji na Rosję nie będą miały większego wpływu na rosyjską gospodarkę. Cele Rosji się nie zmieniły, stwierdził prezydent Ukrainy po rozmowach koalicji chętnych w Londynie. Rosjanie chcą wykorzystać zimę jako narzędzie wojenne, mając złamać Ukraińców, przekonywał Wołodymyr Zełenski. Apelował o sankcje na wszystkie rosyjskie firmy paliwowe i na flotę cieni. Dyplomacja ma znaczenie tylko wtedy, gdy prowadzi do konkretnych decyzji, a kiedy mówimy o Rosji, to jest tu wiele czynników. Najważniejsze z nich to wszelkie formy wywierania presji na Rosję. Sankcje, nasze zdolności związane z bronią dalekiego zasięgu, presja polityczna, rozliczenie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i konkretne, rzeczywiste działania dotyczące rosyjskich aktywów. W spotkaniu koalicji chętnych wzięli udział m.in. premierzy Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii, a także sekretarz generalny NATO. Kolejnych 20 przywódców zdalnie połączyło się z Londynem, wśród nich premier Donald Tusk. W południe konwencja Platformy Obywatelskiej, podczas której zapadną decyzje w sprawie utworzenia nowego ugrupowania. Platforma połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Nowa partia będzie działała na bazie statutu PO. W ciągu miesiąca od konwencji zostaną wybrane nowe władze, zapowiada sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jest jeszcze coś takiego jak sąd rejestrowy, który musi zarejestrować zmiany statutu i to trochę od tego uzależniamy. Zwyczajowo to jest między 3 a 6 tygodni, no tak zakładamy około 4 tygodni i wtedy rozpoczną się wybory w tej nowej formacji politycznej. Podczas dzisiejszej konwencji zostanie zaprezentowana nazwa partii oraz nowe logo. Wczoraj dwudniową konwencję rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Bon mieszkaniowy w wysokości 100 tysięcy złotych od trzeciego dziecka czy 500 zł dla każdego dorosłego Polaka. To nowe pomysły PiS-u z obszaru polityki społecznej, które pojawiły się podczas spotkania partii w Katowicach. Jest wyrok w sprawie podpalenia hali przy ulicy Marewilskiej w Warszawie. Sąd skazał trzech obywateli Ukrainy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym. Grupa działała na terenie Polski, Litwy i Łotwy i podpalała budynki wielkopowierzchniowe w Unii Europejskiej. Mężczyźni chcieli zastraszyć społeczeństwa państw zachodnich i wywrzeć wpływ na opinię publiczną. Dwaj z nich zostali skazani także za utrudnienie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie i hali Marywilska 44 w Warszawie przez ukrycie i pomoc w wyjeździe z kraju odpowiedzialnemu za to mężczyźnie. To jest po prostu osiągnięcie naszych służb specjalnych. Nikt nie spoczywa na laurach, mówił minister koordynator służb Tomasz Siemoniak. Następne zagrożenia mogą się za moment pojawić. W ostatnich dniach zostali zatrzymani kolejni podejrzani o taką działalność. Mężczyźni stworzyli pewnego rodzaju szlak, którym mieli przesyłać materiały wybuchowe przez Polskę i Rumunię na Ukrainę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wrocławskie lotnisko od jutra zamknięte dla podróżnych. Do 4 grudnia potrwa przebudowa. Rzecznik portu Bartosz Wiśniewski mówi, że prace obejmą nie tylko infrastrukturę zewnętrzną. Przebudowany zostanie centralny punkt kontroli bezpieczeństwa. To miejsce, w którym nasi pasażerowie przechodzą kontrolę bezpieczeństwa, żeby móc wejść do hali odlotów i pod gate. Będzie o jedną nitkę więcej. Teraz mamy ich 5 plus 1. Będziemy mieli 6 plus 1. Będziemy przebudowywali także punkty usługowe. Po zakończeniu inwestycji lotnisko będzie mogło obsługiwać nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Klimat. Powietrze w całej Polsce jest bardzo dobrej jakości, tylko w Mosinie w Wielkopolsce stacje pomiarowe wskazują dobrą jakość. 38% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. W województwie świętokrzyskim i na Podhalu obowiązują alerty przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano możliwe rozpogodzenia, głównie na południu i w centrum kraju. W ciągu dnia pochmurno, deszczowo, w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 8 w centrum, 10 na Suwalszczyźnie, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 12 stopni Celsjusza. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Znaczy, przede wszystkim ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce już dziś o godzinie 9:00. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. A zatem wszyscy jesteśmy jeszcze przed śniadaniem, a może już ktoś po śniadaniu? Proszę dać znać. 6:06. Dzień dobry państwu. Tears for Fears na dobry początek naszego sobotniego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Na dzień dobry także nagrania, które no, mają takie dość nietypowe tytuły. Zazwyczaj z angielskiego tłumaczymy na polski albo czytamy, prawda, z nie wiadomo jak amerykańskim czy oksfordzkim akcentem, a tu bardzo proszę z polskiego na angielski. Make Love Not War, czy jakoś tak. To także na dzień dobry kwadrans po godzinie 6. A co dziś w audycji? Oczywiście te najważniejsze informacje z kraju, ze świata. Oczywiście sporo wieści sportowych, podróże małe i duże, nie tylko po kraju. Będzie o tym, że wyrzucamy mniej śmieci na wysypiska niż Duńczycy czy na przykład Niemcy. Zastanowimy się, czas zimowy czy letni, i o tym także porozmawiamy z naszym gościem. Będzie o Noblu z medycyny w kontekście długowieczności z podróży tych dużych. Między innymi wybierzemy się do Chin. No i będą propozycje na fajne, filmowe spędzenie tego właśnie troszkę dłuższego weekendu. Z propozycji fachowych również porozmawiamy z coachem. Czym jest coaching i do czego nam może pomóc? No oczywiście będzie także jak co sobota konkurs, więc mam nadzieję, że tych emocji, tematów do rozmów dziś nie zabraknie w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 6. Oczywiście nie brakuje muzyki rozbudzającej w sobotę. Bardzo proszę. Dzień dobry raz jeszcze. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. Katy Perry. No, brzmi jakby była po śniadaniu. A właśnie, kudłaty, durnowaty, zapomniałem, tak wywołałem państwa do odpowiedzi, że być może ktoś już po śniadaniu. Proszę dać znać, zapraszamy, no ale nie przypomniałem. Ale państwo doskonale to pamiętają. Myślę o numerze telefonu 22 73, a i owszem, o adresie mailowym zapraszamy do trójki@polskieradio.pl i o numerze SMS naszej skrzynki SMS-owej 71335. No i mamy pierwszą trójkę. Pani Maria jako pierwsza dziś pozdrawia wszystkich. Sobotniej redakcji zapraszamy i słuchaczom dobrej soboty. To sygnał SMS-owy. Od pana Jurka pierwszy sygnał mailowy, także z pozdrowieniami. Takie bardzo późnonocne, wczesnoporanne, tak bym powiedział. No i jeszcze buchalterka telefoniczna, jako pierwszy pan Robert ze Świdnika. Ja tylko tak szybciutko chciałbym tylko powiedzieć, że słońce dzisiaj w Warszawie wzejdzie o godzinie 7.19, w Terespolu 11 minut wcześniej, ale w Cedyni nad Odrą to dopiero o 7.47. A i dzień w Warszawie będzie trwał tylko 10 godzin i 3 minuty, ale jutro wschód słońca to możemy zaobserwować, jak się uda, o godzinie 6.20. Tak gwoli przypomnienia, żeby ktoś jutro rano nie był zdziwiony, zaskoczony, że to fizyce wbrew, a wskazówka o godzinę cofnie się. Ach, pięknie, muzycznie pan nawiązał. No, no, bardzo serdecznie dziękujemy. Czas zimowy czy letni? Jeśli chodzi o opony, to może zostawimy to kierowcom. Jeśli chodzi o ten czas, to zapytamy eksperta, co jest lepsze dla naszego zdrowia. No, na pewno niezdrowe jest to wstawanie o 3.00 i przestawianie zegarków. No, ale to raz w roku. To w marcu, w ostatni weekend marca jest zdecydowanie gorsze. Tu przynajmniej można sobie, nazwijmy to, godzinę dłużej pospać. Ciekaw jestem, jakie państwo mają plany na tę godzinę odzyskaną po tej zmianie czasu, wcześniej z zimowego na letni, a teraz, no właśnie, z letniego na zimowy. 22 73 także w tej sprawie. Serdecznie zapraszamy. 22 minuty po godzinie 6. Didn't care. Tak progresywnie bioderka mogły się ruszać tu i tam, tak oczami wyobraźni sobie to wyobrażałem sprzed 42 lat. Szybciusieńko pobiegłem, policzyłem. Yes! Czym o poranku żyją słuchacze Trójki? Dzień dobry, pan w jakiej sprawie? Chciałem powiedzieć, że za niecałe 2 minuty będzie tam sami przelatywać międzynarodowa stacja kosmiczna. Wypadamy na dwór i oglądamy z zachodu na wschód. Będzie lecieć tylko około 4 minut. Pozdrawiam. No, to szybciusieńko, tyle. 4 minuty, to około 4 minut, tyle co trwa nagranie Red Hotów. Z zachodu na wschód, tak pan powiedział dokładnie? Wcześniej rano, człowiek tu uważnie nie słucha, to muszę sprawdzić, że tu jest wschód, tu zachód, to w tą stronę. Dobra, kierunek, idę sprawdzić. Mam nadzieję, że państwo również. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look. It's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Mars człowiek tylko, gdzie tam nic nie widział. Ciemność widziałem, ale stacji kosmicznej nie widziałem. Kto z Państwa widział przelatujące ISS? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Ciekawe, jaki to widok z drugiej strony, jakie to przeżycie. Ach, nieprawdopodobne. Pana Sławosza trzeba by podpytać, jak to dokładnie jest z tymi przeżyciami to raz, a z tymi myślami, które tłoczą się do głowy, widząc taki globusik malutki na wyciągnięcie ręki. No no, ale nie o tym. Jak zwykle co sobotę o poranku zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. A my nie w kosmos, tylko w drugą stronę, w głębiny dziś będziemy zachęcać Państwa, bo do wygrania pierwsze nurkowanie freediving. A co należy zrobić? Wystarczy, jak zwykle, wymyślić, napisać, no i wysłać. No chociaż też odrobina szczęścia się przyda. Odpowiedzi należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Takie niecałe 2 godzinki mają Państwo na zastanowienie się i wysłanie SMS-a, bo około 8.30 dam Państwu znać, że nasza skrzynka konkursowa zostaje zamknięta. Wtedy też poznamy zwycięzcę, no i rzecz jasna przyznamy nagrodę. Jeśli marzą Państwo o tym, by ponurkować głęboko i długo, jeśli mają Państwo wyobraźnię głębszą niż ocean, to proszę to udowodnić. 73533. Proszę, by Państwo zanurzyli się w wyobraźni i pomyśleli, jakie byłoby Państwa pierwsze słowo po nurkowaniu w Deep Spocie. Jedno słowo, które opisałoby rzecz jasna całe to doświadczenie czy istotę freedivingu. Czekamy na błyskotliwe, może i poetyckie, takie zaskakujące odpowiedzi. 73533. Nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Jeśli marzą Państwo o freedivingu, to teraz można przybliżyć się do realizacji marzeń. Pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto czeka. Jakie byłoby Państwa pierwsze słowo po głębokim, długim nurkowaniu na bezdechu? 73533. Może to być jakieś hasło wywoławcze? I love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Begin. Foolishly laying our hearts on the table. is a lie. And so we begin. Przed państwem wystąpili Suzy Quatro i Chris Norman. No, teraz nie powiedziałbym, że dyskoteka, tylko duszkoteka, bo to raczej taka modna. To prawie jak Młynarski, tak? Jesteśmy na wczasach. To brzmi trochę dancingowo. Bioderko chodziło dziś. Dobrze. Widzimy to oczami wyobraźni również. Dariusz Urbanowicz ze mną w studiu, jak państwo słyszą. Dzień dobry. Dzień dobry, zacieramy ręce, bo rusza sezon narciarski na ostro. A, myślałem, że obóz narciarsko-taneczny. Oj, myślimy o tym, żeby jeszcze Henia Sytnera wyciągnąć na nart. Na razie o Pucharze Świata myślimy w narciarstwie alpejskim. To już dziś. Dziś zaczyna się, zacieramy ręce, tak jak powiedziałem, bo ja o sezonie narciarskim myślę od momentu zakończenia poprzedniego, więc w końcu, dzisiaj gigant w Zelden, w takim miejscu, w którym zawody odbywają się od 1993 roku. Od 2000 tam startuje Puchar Świata, więc to jest wielkie święto, zjeżdża się ścisła czołówka. Konkurencja gigant, która to jest taki punkt wyjścia i do slalomów, i do szybkościowych konkurencji od giganta, tak naprawdę w narciarstwie alpejskim, w treningu wszystko się zaczyna. Oczywiście liczymy na Marynę Gąsienicę Daniel. Posłuchajmy, jak ona zapowiada ten start. Czuję się dobrze, zdrowotnie też się czuję dobrze, na nartach jeździ mi się dobrze i przede wszystkim cieszę się tym narciarstwem, więc myślę, że wróży to też coś dobrego na ten nadchodzący sezon. Same przygotowania były bardzo podobne. Może jedyne co to, że troszeczkę skróciliśmy zgrupowanie w Ushuaii, a w zamian za to zrobiliśmy dodatkowe zgrupowanie na lodowcu tutaj w Europie, ale poza tym żadnych większych zmian nie było i przygotowanie wyglądało podobnie. Dajemy z siebie wszystko tak jak za każdym razem. No i co, trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki, to oczywiste. Tytus Olszewski, dziennikarz i trener narciarstwa alpejskiego, dziennikarz zajmujący się właśnie tą dyscypliną sportu z wielkim entuzjazmem. Tak spojrzenie z zewnątrz trochę na team Maryny. Była w Zelden, ostatnie dni spędziła w Massocorto, przyjeżdża tutaj, no i będzie walczyć, aby wrócić do tej czołowej dziesiątki, aby pokazać, że jeszcze jest ją na to stać, no bo ten start olimpijski prawdopodobnie będzie jej ostatnim startem w karierze, więc na pewno jest tutaj duży nacisk, żeby dobrze się zaprezentować. Maryna w nowym, można powiedzieć, odświeżonym sztabie, bo oczywiście trenerem głównym nadal Marcin Orłowski, ale pojawił się nowy asystent Kuba Izydor Kusak i również serwisment Amadeusz Tyszowski, ale jest także nowy fizjoterapeuta, więc taki męski skład, a Maryna jest tutaj rodzynkiem. Myślę, że możemy na nią liczyć. Na starcie nie będzie za to Magdaleny Łuczak, która no niestety leczy kontuzję, której się nabawiła pod koniec tamtego sezonu w Stanach. Zerwany ACL, no i żmudne dochodzenie do siebie. Właśnie a propos kontuzji, dużo się dzieje. Maryna wskoczyła do piętnastki, jako że w poprzednim sezonie była 16 w klasyfikacji gigantowej, ale są nieobecne. Federica Brignone, Włoszka, i Marta Bassino również złamała nogę kilka dni temu. Do tego Michaela Schifrin z kontuzją, nie startowała w gigancie praktycznie przez cały poprzedni sezon, więc również jedzie tam powyżej 20 numeru, więc dzisiaj Maryna w czołowej 15. Bardzo dobrze. Z kłopotami zdrowotnymi do rywalizacji jutro, mam nadzieję, przystąpi Piotr Habdas. wypięła mi narta i wpadłem w siatki, no i podczas tego upadku uszkodziłem sobie mięsień piersiowy, został zerwany ten mięsień i na ten moment po badaniach, po rezonansie okazuje się, że muszę przejść operację w przyszłym tygodniu. No z dnia na dzień jest też coraz lepiej, więc będę się starał walczyć, żeby wystartować w tą niedzielę. Piątek, sobota będę miał trening, no i po tych treningach zadecydujemy oficjalnie, czy jestem w stanie wystartować, czy nie. Właśnie, teraz już skupmy się, dlaczego zawody w Zolden są takie szczególne. Kilka słów o trasie, właśnie Piotra Habdasa. Jest przygotowana tak jak co roku. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest przygotowana. Wiadomo, że już jeździliśmy po kilku dniach intensywnych treningów, więc ta była trochę wybita, ale z doświadczenia z tego, co w zeszłym roku było i gdzieś tam wcześniej, no to pamiętam, że ten tydzień, gdzie ona jest zamknięta teraz, no to oni to wyrównują, tą trasę i wydaje mi się, że pogoda też dopisze, więc powinno być perfekcyjnie. Przypomnę, wyścigi odbywają się na lodowcu Rettenbach. W skrajnym momencie jest tam prawie 70% nachylenia. Średnie nachylenie na tym Icefallu, na tym najbardziej nastromionym odcinku, to 33%, więc tam naprawdę zjechać po tym w ogóle to już jest sztuka. Stromizna jest. Tak, a narciarze będą mieli tam przygody. No ale najważniejsze, czy śnieg jest. Śnieg jest, właśnie o tym Tomasz Kurdziel, redaktor naczelny magazynu Snow & More. Nocy z czwartku na piątek spadło bardzo dużo śniegu. No i zobaczymy, jak organizatorzy poradzą sobie z odśnieżeniem trasy, no bo o przygotowaniu i o ubiciu tego śniegu oczywiście nie ma mowy. Trzeba ten śnieg po prostu z trasy w jakiś sposób zebrać. Niemniej będą to warunki bardzo trudne podczas zawodów, być może nawet trudniejsze w sobotę dla pań niż dla panów w niedzielę, dlatego że tego świeżego śniegu się nie da całkowicie zepchnąć z trasy, a więc będzie naprzemiennie lód, po którym zawodnicy jeżdżą na co dzień i z którym są obyci, oraz te miękkie fragmenty, gdzie narty będą zupełnie inaczej trzymały i trzeba będzie na to na pewno uważać. Pogoda zapowiadana jest piękna. I to najważniejsze, dobra widoczność w narciarstwie jest no, wymagana. Lód to norma, to na inaczej. Metr sześcienny śniegu na trasie waży około tony. Normalnie śnieg waży 200-300 kg, a tam jest po natryskach takich z wody, to jest praktycznie, faktycznie lód. Jak nasypie trochę śniegu, to często pojawiają się kłopoty. Organizatorzy postanowili urozmaicić trochę trasę już za tym Icefallem, za tym spadkiem. W dolnej części trasy, tam gdzie zawsze było bardzo płasko, gdzie trzeba było zabrać cały pęd ze stromej ściany, zostały wbudowane przez organizatorów dwie takie fale, które mają widzom troszeczkę uatrakcyjnić tę nudną część na samym dole, dojazdową do mety. To spotkało się już z pewną krytyką ze strony zawodników. Najgłośniej mówił o tym Manuel Feller, austriacki narciarz, który powiedział, że jest to zupełnie niepotrzebne ryzyko dla zawodników, którzy będą mieli w nogach, no bądź co bądź, najbardziej stromą górę w całym cyklu Alpejskiego Pucharu Świata. Bo ścianka w Zolden, choć niezbyt może jakaś strasznie długa, jest rzeczywiście bardzo stroma. No i tutaj zawodnicy na pewno będą czuli w nogach przed tymi falami już trudy tejże ścianki. To Tomasz Kurdziel z NTN-u. I faktycznie, Zolden bardzo lubiany przez Polaków ośrodek narciarski, 144 km tras, trzy tysięczniki i na szczycie Geislach Kogl jest takie miejsce, które się nazywa 007 Elements. No i jest ono poświęcone filmowi Spectre, a więc jednej z części Jamesa Bonda, jego przygód. I to jest taki obiekt super architektoniczny. Jeśli ktoś lubi takie różnego rodzaju właśnie architektoniczne wyzwania, to jest to. I trochę kina, trochę sztuki, architektury, wszystko na ponad 3000 metrów. Tak, filmowo. Dariusz Urbanowicz o rozpoczynającym się dziś Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim właśnie w Zelden, tam gdzie kręcono. Może Daniel Craig będzie jako James Bond na miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście pozdrawiamy Henryka Sydnera. Tak, nie może zabraknąć tutaj. A muzyka właśnie z tego Bonda, ze Spectre sprzed 10 lat, no właśnie kręconego na Zelden, właśnie dokładnie tam na lodowcu. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. If I risk it, I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. Haunt me from my past, as the stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I will be sportowo, a przed chwilą także filmowo, bondowsko. Za 9 minut siódma teraz o igrzyskach, ale o igrzyskach wolności, bowiem w Łodzi od wczoraj trwa 12. edycja tychże igrzysk organizowanych przez Fundację Liberté. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest czas niepewności. Eksperci z wielu dziedzin na ponad 100 panelach będą debatować o tym, jak uczynić Polskę lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. A o dobry start zadbał Jerzy Owsiak, którego wykład zainaugurował tegoroczną edycję. Bądźmy razem, pokażmy wszystkim smutnym ludziom, że jednak ten kraj także się cieszy dla nich. Z nimi też chcemy być. I gadajcie o tej wolności mądrze. Już to nie będą gadające głowy, nie gadajcie smutno. Z tym może być trudno, ale igrzyska wolności mają być ekspercką odpowiedzią na realne problemy. Nasze społeczeństwo staje się bardziej podatne na manipulacje, szukanie pozornie łatwych rozwiązań, możliwą ucieczkę w ręce populistów czy sił skrajnych, które obiecują proste, ale złudne poczucie bezpieczeństwa, proste, ale złudne recepty na skomplikowane problemy. Błażej Lenkowski, prezes zarządu Fundacji Liberté. Jesteśmy w momencie szczególnego wyzwania dla wszystkich demokratów i ich strategów, którzy muszą znaleźć skuteczną odpowiedź na społeczne lęki i realne zagrożenia bezpieczeństwa, których, broń Boże, nie można lekceważyć. Bernie Sanders powiedział, że trzeba prowadzić jednolitą opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych. Coś, co spowodowało wściekłość. Także u wielu demokratów. Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny pisma Liberté. Sanders miał w tym politycznego nosa, bo on pokazał ludziom, że jest gotowy przyjąć kulę dla nich. Pytam się naszych polityków, jaki koszt ponieśliście dla nas? Co zrobiliście takiego? Czym zaryzykowaliście dla nas, żebyśmy mieli poczucie, że jesteście po naszej stronie? Nie ma powodów, żeby polscy demokraci byli kopią polskiej prawicy. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczypospolitej. Krótko po wyborach Jerzy Buzek powiedział tak, no słuchajcie, ja tak po tych doświadczeniach ostatnich sobie myślę, że ja przeprowadzałem różne reformy i przegrałem. Oni nie przeprowadzają reform i przegrali. To może już lepiej robić te reformy. Ale igrzyska wolności to nie tylko polityka. Nie zabrakło również debaty na temat niepewności i lęku związanego z rozwojem sztucznej inteligencji i szybkością informacji. Nasz lęk się opłaca innym. Natalia De Barbaro, psycholożka. Te lęki mają jakąś swoją podstawę. Po to, żeby się nie spełniły, to potrzebna jest nasza pozycja sprawcza. Nie być reaktywną w stosunku do tej coraz dłuższej listy powodów, dla których powinnam rozpoczynać i kończyć swój dzień w poczuciu niepokoju. Jak docierać do starszych ludzi? Jak do pokolenia Z? Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema. To są zupełnie inne języki. Ta alternatywna inteligencja ma na nie zupełnie inny wpływ. I w tym sensie uważam, że ten lęk ma PESEL. Po pierwszym dniu Igrzysk Wolności czuć motywację do zmiany na lepsze. Owszem, na panelach eksperci mierzą się z trudnymi tematami, ale nie ma rozwiązania problemów bez rozmowy. Nasze różnice są powierzchowne, a nasze podobieństwa są fundamentalne. Jeśli ktoś z Państwa chciałby posłuchać dyskusji, posłuchać i obejrzeć, zachęcamy do odwiedzenia strony igrzyskawolności.pl. W zakładce Agenda można znaleźć sporą część paneli dyskusyjnych do obejrzenia za darmo. A Michał Kowarski, będący na miejscu, udał się do Łodzi na Igrzyska Wolności. Gorąco zachęcamy. Jako Trójka też mamy specjalnie dla Państwa propozycję na dziś. Na naszej antenie o godzinie 16:00 audycja specjalna właśnie z Igrzysk Wolności w Łodzi. Zapraszamy w imieniu Agnieszki Laskowskiej. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna, sobotnia. Za 5 minut o 7:00 serwis. Teraz Bas Gronki. Twoje życie jak w Seattle. Czarny płaszcz i czarny sweter. W nocy chodzisz, obserwujesz, a ja robię rwetes. Robię rwetes. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Born down in a dead man's town. Legenda rocka powraca na wielki ekran. Bruce Springsteen. Prawdziwa historia. Prawdziwe emocje. Prawdziwy Bruce. Springsteen. Ocal mnie od nicości. Tylko w kinach od 24 października. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup teraz nowe wysokiej jakości markowe opony lub oryginalne koła zimowe do swojego Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry. W cenie otrzymasz aż 3-letnie ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Odwiedź swój autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie zapomnij o wymianie ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl.